stronę www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowali-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kara więzienia za napaść na ratowników medycznych i zdemolowanie karetki. Donald Trump zastanawia się nad ujawnieniem nagrania operacji komandosów, w której zginął przywódca Państwa Islamskiego. 3 dni potrwa w tym roku kwesta na ratowanie zabytków starych powązek. Kiedy milkną ludzie, dalej mówią kamienie, tych rodzin już nie ma, więc musi to być obowiązek społeczny. 5 miesięcy więzienia za atak na ratowników medycznych. Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich skazał mężczyznę za to, że w marcu bez powodu zaatakował ratowników, a potem zdemolował karetkę pogotowia. Medycy zostali wezwani do nieprzytomnego Adama M. na osiedlu Piastów Śląskich. Kiedy go ocucili, okazało się, że jest pijany i agresywny. Poza odsiadką będzie musiał zapłacić za uszkodzoną karetkę, mówi sędzia Daniel Kliś. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, orzekł także na rzecz pokrzywdzonych na wiązki w kwotach 1000 zł i 500 zł, a także zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę 2200 zł, to jest zniszczonej karetki pogotowia. Oskarżony są także obciążony kosztami procesu. Adam M. przeprosił za swoje zachowanie i wnioskował o karę w zawieszeniu. Sąd się na to nie zgodził. Wyrok nie jest prawomocny. Polscy prokuratorzy w Smoleńsku prowadzą oględziny wraku Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku. Nie jest znany szczegółowy zakres prowadzonych przez nich od wczoraj badań. Prace mają potrwać tydzień. Z komunikatu Polskiej Prokuratury Krajowej wynika, że nasi eksperci będą prowadzić czynności procesowe wspólnie z funkcjonariuszami Komitetu Śledczego. Wcześniej media podawały, że chodzi o badania, o które poprosili amerykańscy specjaliści współpracujący z polską prokuraturą. Polscy śledczy ostatni raz uczestniczyli w oględzinach wraku Tu-154 w maju. Prokuratura Krajowa poinformowała wtedy, że ich praca nie została zakończona. Tym razem przedstawiciele polskich organów ścigania mają pozostawać w Smoleńsku co najmniej do końca tygodnia. Ustalenia przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwrócono również rejestratoru lotów, czyli tzw. czarnych skrzynek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Będzie spotkanie szefów dyplomacji państw kierowanej przez Stany Zjednoczone koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Amerykański Departament Stanu poinformował, że planowana jest 14 listopada w Waszyngtonie. Ministrowie spraw zagranicznych będą się zastanawiać nad następnym krokiem wymierzonym w dżihadystów po zabiciu lidera tak zwanego państwa islamskiego. Szczątki Abu Bakra al-Baghdadiego zostały pochowane w morzu, potwierdziło dwóch wysokich rangą urzędników amerykańskiego resortu obrony. Nad ujawnieniem nagrania wideo z operacji komandosów, w której zginął lider islamistów, zastanawia się prezydent Donald Trump. Na razie nie wiadomo, kiedy i które fragmenty operacji zostaną pokazane opinii publicznej. Przywódca państwa islamskiego zginął w nocy z soboty na niedzielę. Prezydent USA był na bieżąco informowany o przebiegu akcji i obserwował obrazy z dronów, które znajdowały się w rejonie posiadłości, w której mieszkał al-Baghdadi. Nie jest jasne, czy prezydentowi pokazano później nagrania z kamer na hełmach komandosów. Donald Trump powiedział jednak, że to, co zobaczył, oglądało się jak film. Prezydent USA ze szczegółami opisywał zachowanie al-Baghdadiego. Mówił, że przywódca państwa islamskiego skomlał, płakał i krzyczał, zanim zdetonował kamizelkę z ładunkiem wybuchowym. Być może opublikujemy pewne fragmenty nagrań. Rozważamy to, powiedział amerykański prezydent, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie myśliwce F-16 eskortowały amerykańskie bombowce B-2 i B-52. Przelot nad Europą, w tym również nad naszym krajem, to część manewrów amerykańskiego lotnictwa. Polskie siły powietrzne zostały po raz pierwszy w tak dużym stopniu włączone w ćwiczenia naszego sojusznika zza oceanu, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Ćwiczenie ma charakter niezwykle istotny, gdyż związane jest z odstraszaniem, a włączenie po raz pierwszy w historii polskiego lotnictwa do ćwiczeń świadczy też o wysokim profesjonalizmie polskich pilotów. Głównym celem amerykańskich ćwiczeń jest szkolenie pilotów do zadań związanych z odstraszaniem w ramach zobowiązań NATO. Około 250 osób będzie w tym roku kwestować na starych powązkach w Warszawie. Zbiórka na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków i kaplic potrwa 3 dni. Dzięki kweście zostaną odnowione kolejne cenne zabytki na najstarszej warszawskiej nekropolii, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami Marcin Święcicki. Zakończymy renowację Alei Katakumbowej. Tam zostały jeszcze dwa groby. A poza tym będziemy robili aleję idącą od bramy świętej Honoraty w kierunku Alei Katakumbowej i kilka innych obiektów rozsianych w rozmaitych miejscach, między innymi kaplice Naimskich. Kiedy milkną ludzie, dalej mówią kamienie, tych rodzin już nie ma, więc musi to być obowiązek społeczny. W ubiegłym roku udało się zebrać 235 tysięcy złotych. Zbiórki organizowane są od 1974 roku. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Jesień nie jest zresztą już schyłek lata, także nie był dobrym czasem dla Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista z reguły pakował manatki już po pierwszym spotkaniu. To samo przydarzyło mu się w Paryżu. W pierwszej rundzie 6-7 i 4-6 przegrał z Marinem Ciliciem. Szkoda trochę meczu z Marinem Ciliciem, bo na pewno miałem swoje szanse. Fajnie byłoby trochę lepiej zakończyć końcówkę sezonu, ale tak bywa. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Panie i toty z absolutnego topu grają tymczasem w Shenzhen, grają o nieoficjalne Mistrzostwo Świata. Tytułów WTA Finals broni Elina Svitolina i w swoim pierwszym spotkaniu w dwóch setach pokonała Karolinę Pliszkową. Trzech partii do zwycięstwa potrzebowała Simona Halep. Rumunka ograła najlepszą w wielkoszlemowym US Open, Biankę Andreescu. Nastoletnia jeszcze Kanadyjka była mocno niepocieszona. To był dobry mecz. Simona walczyła bardzo mocno. Nie wykorzystałam swoich szans w drugim secie. Jestem tym rozczarowana. W trzecim bardzo rozbolały mnie plecy i grałam na 50% swoich możliwości z pierwszej i drugiej partii. Tyle podłamana Bianka Andreescu. Dziś gra grupa czerwona. Przed nami spotkania Ashley Barty z Naomi Osaką i Petry Kwitowej z Belindą Bencic. W kraju na otwarty wieczorny trening w warszawskich łazienkach zaprosiły biegacze amatorów Iga Baumgard-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik. Wicemistrzynie świata w sztafecie 4x400 metrów są po wyjątkowo długim sezonie. Hołub-Kowalik dopiero wczoraj wróciła z wojskowych igrzysk w Chinach. My startujemy już, no Haleja była w marcu, potem już od maja startowałyśmy na otwartym stadionie, więc ten sezon był bardzo, bardzo długi. Po prostu ten termin był najgorszy. Ciężko było po Doha jednak trenować, cały czas się motywować do tych startów, cały czas się motywować do treningów. To chyba było najgorsze, najważniejsze, że już jest za nami. Więcej o udanym sezonie naszych sprinterek w niedzielnej trzeciej stronie medalów. W sprawach piłkarskich Zbigniew Boniek, jak nie on, wziął udział w ogólnonarodowym plebiscycie na najlepszą jedenastkę w polskim futbolu na stulecie istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak wygląda zestawienie prezesa PZPN? W bramce Józef Młynarczyk, w obronie Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Władysław Żmuda i Antoni Szymanowski. W pomocy Grzegorz Lato, Kazimierz Dejna, Lucjan Brychczy oraz Włodzimierz Smolarek. A tak tworzą Włodzimierz Lubański i Robert Lewandowski, a Bońka w składzie nie ma skromności. Jak nie on. Japa Sztama, legendy Manchester United, też nie ma na ławce trenerskiej Feyenoord Rotterdam. Podał się do dymisji, do której wzywali go kibice po laniu od Ajaxu w ostatniej kolejce w Holandii. Feyenoord przegrał aż 0-4. W tabeli okupuje zaszczytną 12. lokatę. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Bo gdyby wstawić Bońka, to na napastnika, prawda? Mhm, ale on się nie wstawił. No dobrze, ale gdybym ja miał, albo pan. No tak, on kończył karierę chyba na środku obrony, z tego co pamiętam, ale rozumiem, został zapamiętany jako, tak, jako człowiek, który Więc albo Lubański, trafią. Lewandowski, Boniek. No jest z czego wybierać, no jest, kłopot. Jest. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na północy, lokalnie rozpogodzenia miejscami, przelotne opady deszczu na krańcach północnych, możliwa krupa śnieżna na północnym wschodzie, przed Górzu Sudeckim i w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach i na szczytach Tatr spadnie sobie po prostu śnieg. Temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Białymstoku, Gorzowie, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, Katowicach i Przemyślu, 9 stopni w Rzeszowie, Krakowie i Zielonej Górze, najcieplej dziś będzie w Szczecinie, w Opolu i we Wrocławiu. 10 stopni. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół.

że nie powinniśmy spożywać sushi, bo tutaj pan Przemek ma na myśli m.in. larwy pasożytów niektórych. Tak. To są surowe ryby. Nie wiem, co pan Przemek ma na myśli, pisząc, czy prawidłowo przyrządzone. Bo jeżeli za prawidłowo przyrządzone przyjmiemy prawidłowo sprawdzone, z dobrego źródła, przebadane, to jedzenie surowego mięsa, ryb i innych zwierząt nie stanowi problemu. Ale dokładnie tak samo jak tatar, dokładnie tak samo surowa ryba, niesie z sobą pewne ryzyka. Jeżeli nie jest to dobrze sprawdzony dostawca, to możemy rzeczywiście wpaść w dość poważne kłopoty zdrowotne. I pan Przemek pyta o larwy pasożytów i w gruncie rzeczy o tym właśnie mówię. Ryby surowe także mogą być źródłem larw pasożytów. I zresztą obserwuje się wraz z upowszechnianiem tego rodzaju jedzenia, które nie jest tradycyjnie jak gdyby związane z naszą kulturą, zwiększoną liczbę osób z problemami pasożytniczymi, tak bym to ujął. Trzeba bardzo zwracać uwagę na źródło. Nie wiem, jak to zrobić, w sensie, no bo właśnie, idąc do restauracji, no, to jest dokładnie ta sama sytuacja jak z tatarem. Znaczy, no też na oko tego nie widać. Możemy iść do restauracji i zamówić, no i w pewnym sensie ryzykować. To ryzyko jest oczywiście mniejsze wtedy, kiedy nasze jedzenie, a w tym przypadku ryby czy mięso, obróbce termicznej poddamy, bo dzięki niej w zasadzie, nie mówię, że w 100%, ale w zasadzie znika problem larw pasożytów, które w tym mięsie ewentualnie są. Przyznaję też szczerze, że nie wiem, jakie są procedury. Wiem, że w przypadku mięsa, jeżeli to jest mięso na przykład z dziczyzny, no bo z rzeźni sprawa jest jednoznaczna, ale z dziczyzny no, są surowe kary za wprowadzenie na rynek w momencie, jeżeli ono nie jest przebadane. Ja nie wiem, jak to jest z rybami. Czy ktoś, kto ma bar sushi i sprowadza i gdzieś kupuje surowe ryby, czy to podlega dokładnie takim samym procedurom. Natomiast nie ma wątpliwości, panie Przemku, że popularność jedzenia surowych ryb jest odpowiedzialna za wzrost zatruć pokarmowych i za nie jakoś lawinowo większe. Żebyśmy ale nie straszyli. Bo tak, to nie jest tak, no że nagle po prostu ustają się długie kolejki do szpitali. Nie, ale zauważa się to. Znaczy generalnie, bo żeby też było jasne, pasożytami można się zarazić na wiele różnych sposobów. No nie tylko jedząc surowe mięso, czy ryby, czy nie ryby. Nie tak dawno w jednym z województw, o ile dobrze pamiętam, warmińsko-mazurskim, sanepid przeprowadził bardzo szerokie badania pasożytów u dzieci w przedszkolu. I okazuje się, że 1/3 dzieciaków ma jakieś pasożyty. Myślę, że całkiem spora grupa osób mogłaby się zdziwić, gdyby się dokładnie przebadała, że sama no, ma pasożyty. I bynajmniej nie z powodu tego, że co drugi dzień jest sushi. Więc otóż to. I właśnie trzeba gdzieś tu znaleźć jakiś taki balans. Myślę, że to jest dobra puenta, żebyśmy powiedzieli państwu, niezależnie od tego, czy spożywamy, czy też nie spożywamy sushi, żeby od czasu do czasu sprawdzić. Sprawdzić, a dzieci zmuszać do mycia rąk. Bo to jest ważne. Doktor Tomasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Hey! Język jest impresją, co więdnie pod presją. Gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron, chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny. Czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń? Nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć szczekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Pokaż język. Pokaż mi język, to Bisz i Radek z 227 Trójek. Chciałem tylko powiedzieć w odniesieniu do tej audycji w tej chwili, jak Jerzy Szturczek z misji. No panowie, no nie przy jedzeniu. Obiecujemy, że jutro już nie. A widzę, że to też nawiązując. Tak, przyniosłem dzisiaj kosmos dla dziewczynek i tu też na okładce jest Pokaż język. Projekt Tata. Krystian Hanke. Tak, dzień dobry. Raczej nikt nie chce być obiektem spektaklu jako rodzic dziecka rzucającego się na podłogę w sklepie z powodu odmowy kupna zabawki. Nic miłego, choć niektórzy na mrożące spojrzenia innych, kąśliwe uwagi dotyczące bezstresowego wychowania są już odczuleni i ze spokojem godnym mistrza zen kontynuują zakupy. Pozwalać dziecku na wyrażanie swoich emocji czy nie? Napisał raz do mnie ojciec, którego córka po latach wyrzuca mu, że nie mogła się wykrzyczeć. No i tu sprawa z pozoru łatwa się komplikuje. Doświadczam tego jako ojciec wybuchowej, charakternej córki. Okazuje się, że gdy nie pozwalamy wyrażać dziecku jego emocji, coś w nim zabijamy. To jest nasza taka nieodłączna część. Przechodzimy na świat, mamy ciało, mamy emocje. Rodzimy się z tym. To jest naprawdę bardzo taki biologiczny, stary mechanizm, który jest nam potrzebny. I w momencie, kiedy nie możemy wyrażać tego, co czujemy, w jakimś momencie tracimy w ogóle z tym kontakt. Jako dorośli ludzie już w ogóle mamy bardzo dużo myśli, myślimy sobie różne rzeczy, jesteśmy bardzo mądrzy, mamy rozpracowane różne kwestie, ale wiele ludzi mówi, że tam głębiej to oni w ogóle nie mogą sięgnąć. Jak ja ich pytam, co oni czują, to oni w ogóle nie wiedzą. Tutaj widzę to źródło, że małe dzieci nie są nauczone tego, że mogą powiedzieć, co czują, mogą wyrazić to, co czują, nawet jeśli to jest gwałtowne, nawet jeśli to jest tupanie, nawet jeśli to jest krzyk, to po prostu nie mogą. W związku z tym w jakimś momencie tracą w ogóle z tym połączenie. Tłumacz Agnieszka Wojnarowska, psycholożka, autorka rubryki Emocje właśnie w kosmosie dla dziewczynek. Emocja jest jak fala, przepływa, odpływa. Zazwyczaj, powtarzam, zazwyczaj trwa do kilku minut. Czy warto rzucać do walki z malcem armaty, czyli dyscyplinę, bezwzględne posłuszeństwo po to, by móc szczycić się grzecznym dzieckiem? Nam jest być może wygodnie czasem mieć takie dziecko w domu. Rodzic też jest ważny i też ma swoje potrzeby i jest taka pokusa, żeby wyobrażać sobie ten nasz domowy świat jako taki harmonijny, w którym wszystko fajnie się udaje. Jak prosimy, żeby coś się zadziało, to to się dzieje. Nasze dzieci nam pomagają. No ale jak przesadzimy z tymi oczekiwaniami, to możemy dojść do tego, że wychowamy grzecznych dorosłych. I jak sobie wyobrażam grzeczną kobietę, która robi, co się jej powie, nie sprzeciwia się, nie stawia jakichś granic, no to katastrofa. A stereotyp grzecznej dziewczynki jest bardzo silny. Już sześciolatki wiedzą, że grzeczna to cicha, taka, która nie mówi nie. No to przełóżmy teraz to na ojcowskie wizje sytuacji zagrożenia, w których córka boi się powiedzieć nie. Tego chcemy? Ja? Nie. Grzeczne, czyli kulturalne, dobre dla innych? Tak, mogę to rozumieć. Stawiając odpowiednie akcenty, nie trzeba się obawiać, że pozwalając na wyrażanie emocji, wychowamy potwora. Bym się w ogóle najpierw zastanowiła chyba, co ja rozumiem pod tym słowem grzeczne. Bo jeśli rozumiem to, że moje dziecko mówi do innych w sposób, który jest niekrzywdzący, no to myślę sobie, okej, wzmacniam to. No ale jeśli pod tym się kryje to nie odzywaj się niepytana, na przykład, kiedy ja coś robię, to już bym się znowu zastanowiła, czy to jest ten potwór, po prostu osoba, która bez pytania się nie odezwie, to jest ten straszny potwór. Będzie się odzywać, negocjować, wymuszać, bo taka jest naturalna forma wyrażania jej potrzeb. Nasze zadanie pokazać tę formę przyjętą jako zwyczajową według norm obyczaju i kultury, jeśli siły, to argumentów. W ogóle nie oczekuj, że twoje sprawy będą dla dziecka tak ważne jak dla ciebie. Jeśli te sprawy są dla ciebie ważne, dzień w dzień rozmawiaj z tym dzieckiem i mów mu o swojej rzeczywistości, o swojej codzienności, o tym, że masz różne zobowiązania, kiedy jest na to czas, bo jak jest rano, to już nie ma na to czasu. Nie ma czasu na spokój, na rozmowę, na wzajemne zrozumienie. Już jest tylko presja. Więc radziłabym codzienne rozmawianie o tym, co jest dla mnie ważne, czego ja potrzebuję, jakie są moje wartości w tym harmonogramie, ale żebyśmy przypadkiem teraz nie zaczęli wszyscy pragnąć niegrzecznych dzieci, bo to jest kolejna etykieta. Sprawdź najpierw, jak jest. Jeśli zobaczysz, że dziecko w twoim odczuciu za bardzo ustępuje, za bardzo pozwala innym, to wtedy wzmacniaj. Natomiast jeśli czujesz, że to jest zgodne z jego naturą i nie robi mu jakiejś krzywdy, to przyjmij, że tak jest. Bo często od indywidualistów bardziej potrzebni są umiejętni współpracujący w grupie, w zespole. Dzieci potrafiące się dogadać, nawet ustępując, mogą wyrosnąć na pracujących w teamie ekspertów w swojej dziedzinie. Tak sobie myślę, patrząc na przykład na Tośka. A więcej o stereotypach grzeczności, niegrzeczności, jak bardzo te etykiety mogą i skrzywdzić, nie tylko Agnieszka Wojnarowska wytłumaczyła w najnowszym numerze Kosmosu dla dziewczynek właśnie z tym tytułem Pokaż język. Urodzinowe 100 lat spóźnione składam. Oczywiście. Krystian Hanke, to chyba takie dobre pytanie na dziś. Być może będzie chwila na to, żeby się zastanowić, co to znaczy grzeczne dziecko. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki, boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest, to jest ten kraj, popatrz, popatrz. Mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankacy. A na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 1 w rejonie Częstochowy. W Mykanowie zderzyły się 3 samochody. Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale trasa jest nieprzejezdna zarówno w kierunku Warszawy, jak i Katowic. Wyznaczone są objazdy przez centrum Mykanowa, Kościelec i przez drogę krajową 91. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Do kolizji doszło w rejonie prac związanych z budową autostrady A1. Dziś o 18:00 elastyczne opóźnienie Brexitu do końca stycznia stanie się faktem. O tej godzinie, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, ma wejść w życie decyzja 27 unijnych krajów o przełożeniu Brexitu maksymalnie o 3 miesiące. Ta decyzja została podjęta w procedurze pisemnej bez konieczności zwoływania nadzwyczajnego szczytu. Wczoraj wieczorem decyzję 27 przyjął premier Boris Johnson, co pozwoliło na dokończenie procedur. Wymieniono już ponad 80 metrów uszkodzonego kolektora pod Wisłą. Odcinek, na którym wykonawca montuje stalowe rury, ma 100 metrów. W połowie listopada ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka mają popłynąć naprawionymi kolektorami, mówi Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Wystąpiliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i do wojska z prośbą o informację, jak długo może funkcjonować most tymczasowy z kolektorami na Wiśle. I uzyskaliśmy informację, że to mniej więcej 2 miesiące, czyli do połowy listopada. Od prawie 2 miesięcy nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka są przepompowywane zastępczym rurociągiem umieszczonym na moście pontonowym. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Marcin Jagiełowicz. Jest pierwszy krok w sprawie budowy sieci 5G w Polsce. Memorandum w tej sprawie podpisali przedstawiciele sieci komórkowych Exatel i Polski Fundusz Rozwoju. Chodzi o standard sieci komórkowej nowej generacji, który ma być bardziej wydajny od sieci czwartej generacji. Ma umożliwić powstanie nowych technologii, na przykład autonomicznych samochodów. Za budowę będzie odpowiedzialna spółka celowa. Wykorzystanie już istniejącej infrastruktury pozwoli ograniczyć koszty, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Na koniec przełoży się to na rachunki płacone przez obywateli, bo czym mniejsze koszty inwestycji, to usługi mogą być tańsze. Ale także pozwoli to na optymalizację sieci pod względem jakości. Operatorzy pilotażowo technologię 5G testują m.in. w Warszawie czy Lublinie. Za oceanem padł giełdowy rekord, a rynki wyczekują obniżki stóp w Stanach Zjednoczonych, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Tydzień na Wall Street rozpoczął się z przytupem, czyli od ustanowienia nowych historycznych szczytów indeksu S&P 500. W kolejnych dniach rezerwa federalna obniży trzeci raz w tym roku stopy procentowe. Szereg najważniejszych publikacji makroekonomicznych z odczytami z rynku pracy i barometrami koniunktury na czele. Nadal bez porozumienia w rozmowach Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu. Negocjacje w Brukseli mają umożliwić podpisanie nowego kontraktu do końca grudnia, bo wtedy wygasa obecna umowa na rosyjski gaz przesyłany przez Ukrainę. Chodzi o to, by zapobiec kryzysowi gazowemu i zabezpieczyć dostawy także w innych krajach. Wiceszef komisji Mariusz Szewczowicz zdawał się zrzucać winę na Rosję za brak porozumienia. Moskwa tłumaczy, że potrzebuje więcej czasu, by przeanalizować zmiany w ukraińskim prawie. Ponadto Rosjanie podczas tej rundy negocjacyjnej chcieli rozmawiać zarówno o nowym kontrakcie, jak i wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, zgodnie z którym Gazprom ma wypłacić wielomiliardowe odszkodowania Naftohazowi. Komisja uważa, że te sprawy należy traktować oddzielnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. O poranku za euro płacimy 4,27, za dolara 3,85, za franka szwajcarskiego 3,87, a za brytyjskiego funta 4,95. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. dlaczego pracodawcy są coraz mniej wymagający i czy Polacy zdecydowali już, co zrobić z pracowniczymi planami kapitałowymi. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Trochę się boję, że orkiestra Dęta zaraz zaatakuje, bo to jest bardzo... No właśnie, tak myślałem. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na północy, lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, Przedgórzu Sudeckim i w Beskidach także deszcz ze śniegiem. Wysoko w Sudetach i na szczytach Tatr spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, tylko na Podhalu i w rejonach górskich około 4, a ta orkiestra Dęta oznacza, że troszkę jesteśmy też w Atenach, gdzie jest Ernest Zozuń i on opowie o pogodzie. Jak pan mówił, od 6 do 10 stopni, no to tutaj maksymalna. Jest od 20, to tutaj maksymalna od 20 do 25 stopni. No i jak tak wyglądam przez okno, coraz głośniej słysząc orkiestrę, to ani jednej chmurki nie ma na niebie i tak się zapowiada cały dzień w całej Grecji. Wiatr? Nie ma wiatru, chyba że taka lekka bryza od morza. O tak. I po co ta eskalacja zaraz, że tutaj żadnej chmurki? Po co to takie rzeczy opowiadać? Proszę. Bo pan by chciał tak krupę śnieżną w Grecji, tak? Krupę śnieżną. A od czasu do czasu by się przydało. No tu się od czasu do czasu pojawia, ale niezwykle rzadko i wywołuje sensacje na miarę po prostu całej Grecji. Z panem Ernestem połączymy się już niedługo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby jesienne wieczory nie kończyły się wraz z zachodem słońca, wejdź na Allegro i znajdź sobie energooszczędne żarówki Philips i lampkę, przy której usiądziesz z książką i kubkiem herbaty. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus wszystkie słodycze Tastino 30% taniej oraz wszystkie wędliny Peacock i Peacock Pure w plastrach 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o surowych rybach. Chciałam powiedzieć, że ryby, które się podaje w sushi, są poddawane obróbce termicznej, z tym, że nie w wysokich temperaturach, a w niskich, bo je zawsze się mrozi przed podaniem. W Polsce nie odławiamy ryb z oceanów, ani łososia, ani tuńczyka, które są najczęściej w menu w barach sushi, więc muszą być poddane mrożeniu, zanim zostaną podane. I to też jest obróbka termiczna. Także spokojnie można jeść sushi. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich susiarzeżców. My także kłaniamy się i dziękujemy za rozwinięcie i poszerzenie naszej wiedzy. 227 trójek. Jeszcze z kolei z Krystianem rozmawialiśmy o dzieciach grzecznych. Do dyskusji w temacie grzecznych dzieci pasowałoby puścić piosenkę Dyscyplina z Akademii Pana Kleksa. A widzi pan, akurat tej piosenki nie mamy, mamy zupełnie inną i tu teraz się pojawi artysta, no taki łobuziak sympatyczny, syn miasta. Kiedy Tilaw miał swoje początki, byłem basistą zespołu Szambu. W ogóle nie umiałem grać. Syn miasta powraca. I my. A my z tej okazji przypominamy najważniejsze solowe przygody Zygmunta Staszczyka. I opowie o kolejnym utworze. Piotr Metz. W lipcu 2010 roku piosenka Święty została dominowana do nagrody Super Jedynki w kategorii Przebój Roku. Jednak Staszczyk Zygmunt odmówił udziału w plebiscycie. Święty mój kawałek z Jankiem Benetkiem z 2009 roku z płyty Muniek. Miała być w założeniu płytą i była płytą solową, właściwie moją pierwszą, ale po prostu tak naprawdę była płytą, bardziej było płytą w sumie w jakiś sposób Janka, ponieważ Janek zrobił wszystkie kawałki, bo taka była umowa. Chciałem wrócić jakby do pracy z Jankiem, w związku z tym, że pracowaliśmy w Tilaw, wiadomo, w latach 90. zrobiliśmy wspólnie dwie, no ważne, bardzo ważne płyty, płyty King i Pocisk Miłości. Jakoś zatęskniłem za Jankiem, spotkaliśmy się pierwszy raz po latach i z tego narodziła się płyta Muniek. Duszy Janka muzycznej jest tam bardzo dużo, w zasadzie mogła być to płyta, którą można podpisać Muniek, Janek, Benedek. Riffy, gitary, klimaty takie, jakie lubimy, stonsowo, postpunkowe. A Janek mówi, mam taki utwór tylu lat 70. I coś mnie tak poruszyło, szybko dosyć poszedł mi tekst. Może to nie był jakiś rozrachunek, tylko chciałem coś tak napisać z perspektywy już troszkę wspominkowej. Mówię, ksywa, mówię, kurczę, ksywa, Święty mi się coś skojarzyło. Święty, jeszcze z serialem Roger Moore, Święty, to w ogóle inny był taki serial, ale to jeszcze w latach 60. I mówię, i spróbowałem to napisać. Przyszedłem do Janka, nagrałem wokal. Wielokrotnie tam się z tym mocowałem, bo nie mogłem znaleźć takiego odpowiedniego nastroju do tej piosenki. No i potem stwierdziliśmy, że to jest w zasadzie wiodący singiel. Obrazek w głowie mam. Ja stoję w klasie sam. Chłopaki jednak płaczą, powiem ci. Rodzice zawsze tak mówili mi. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd. Daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Nie jestem Święty, wiem. Upadam, podnoszę się. Tak trudno mistrzem świata zostać dziś. Już lepiej dzieckiem być, nie wiedzieć nic. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd. Daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Święty Muniek. Spotkamy się z Munkiem oczywiście, a także z Piotrem Macem jutro dokładnie o tej samej porze. Za 16,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Witam prosto z dachu kamienicy niedaleko Akropolu. Gra dla państwa zespół Fanfara. Znowu oni? No tak, no. Oni nie mają żadnej przerwy? Nie no, miewają przerwy, napiją się troszkę wody, a generalnie lubią po prostu to, co robią. No to jak ty lubisz to, co robisz, to też możesz to robić bez przerwy, prawda? Prawda, to prawda. Ernest Zozuń z Atenach, dzisiaj od samego rana jesteśmy w Grecji i właśnie w tym mieście. Pani Asia napisała, Grecja to mój raj na ziemi, proszę tak bardzo nie zachwalać, bo się wszyscy dowiedzą i co wtedy będzie. No, myślę, że część z Państwa już wie, że to rzeczywiście bardzo przyjazne miejsce. Opowiadamy o tym, to jeszcze musimy powiedzieć o tej orkiestrze. To jest orkiestra, którą Ernest ma za oknem i oni tak cały czas i codziennie. Oni tak cały czas, no rzeczywiście codziennie, może nie cały czas z przerwami, ale czasem rano, czasem w ciągu dnia, a czasem do późna w nocy tak grają, próbują, bo tak jak mówię, lubią to robić, no to dlaczego mają sobie żałować, prawda? Jak człowiek coś lubi, no to robi. To prawda, pani Ewa spod Katowic też przysłała próbkę, bo spotkała tę orkiestrę 2 tygodnie temu, wzbudzali jednocześnie zachwyt i zdziwienie, ale grali wspaniale. No ja też spotkałem tutaj paru słuchaczy Trójki, którzy pozdrawiali Państwa z Aten z kolei. No i też zachwyceni byli różnymi miejscami, a tą orkiestrą także. Także tutaj myślę, że nie tylko pani Anna w zachwyt wpadła. Tak. Dobrze, to teraz dalej wybieramy się na spacer. I co, drogi panie? Teraz nawet nie tyle na spacer, ile na wycieczkę, ponieważ Grecja to jest miejsce, gdzie narodziło się paru bohaterów, a także paru kultowych bohaterów. I o jednym takim dzisiaj Państwu opowiem. To jest filmowy bohater. Film nakręcono w 1963 roku. Na ekranach był w 64. Główną rolę grał Anthony Quinn i pewno wszyscy Państwo już wiedzą, że chodzi o film Greg Zorba. A historia zaczęła się tak. Pan w podróży? Dokąd, jeśli można spytać? Na Kretę. Niech mnie pan weźmie ze sobą. Po co? Nie można zrobić czegoś bez powodu? Ot tak? Tak to do życia pewnego poety wdarł się niesforny Grek. Zorba. To tak jak poeta zabrał bez powodu niesfornego Greka Zorbę, to i ja zabiorę Państwa bez powodu na wycieczkę. Najpierw samolot, niecała godzinka, nie bujało tak jak na filmowym statku. Autobus, tak pół godzinki. Cudzoziemcy. Amerykanie. Biegnijcie. Dziś w Stavros cudzoziemcy tak jak i niegdyś są rzadkością. No teraz to już po sezonie. Trochę więcej jest ludzi, jak jest sezon, ale niewiele. Jesteśmy z Niemiec, rozglądamy się za jakimiś śladami po filmie Greg Zorba. Ale niedużo jest. I ludzi mało. No właśnie, Stavros to miejsce, gdzie Anthony Quinn tańczył taniec Greka Zorby. Gdzie jako Zorba wraz ze swoim przyjacielem poetą kochał i nienawidził, gdzie był szczęśliwy i nieszczęśliwy, gdzie budował maszynę do transportu drzewa, gdzie doszło do tej pięknej katastrofy. Tu jest tawerna Mama, tam są pamiątkowe zdjęcia. Tu Anthony Quinn odpoczywał między poszczególnymi scenami. Poznałem Anthony Quinna, o proszę, mam zdjęcie, znajomy nam je zrobił. Byłem wtedy bardzo młody, miałem ze 20 lat, to był 62 albo 63 rok. Tę maszynę, co się zawaliła, to przecież oni na tej górze budowali. Pokaźne wzgórze osłania Stavros przed wiatrem i wzburzonym morzem. Daje też zatoce niesłychany urok i dlatego filmowcy wybrali to miejsce. Walter Lasselli, autor zdjęć do filmu tak pięknych, że dostał za nie Oscara, wybrał Stavros, by tu żyć. Przez lata w prowadzonej przez niego restauracji można było dotknąć statuetki. Och, ale to już historia, ten człowiek już nie żyje. On był bardzo chory, zmarł 2 lata temu. A gdzie jest Oscar? On był w restauracji, ale jakieś 5 lat temu restauracja się spaliła i mówi się, że Oscar spalił się razem z nią. Ale tak naprawdę to nikt nie wie, gdzie jest Oscar. Duch Zorby, szalonego Greka, poety, który dzięki niemu poznaje grecką naturę, ekscentrycznej bubuliny i pożądanej przez wszystkich mężczyzn pięknej wdowy, unoszą się gdzieś nad zapomnianym przez świat Stavros. Bo przecież to wszystko działo się ponad 50 lat temu. No dobra, koniec już, bo robi nam się dłużyzna. Nie, możemy trochę poczuć atmosferę. Nie, to Stavros piękne. Każdy, kto był, to myślę, że ma takie same odczucia. Piękna katastrofa, panie redaktorze. W sumie piękna katastrofa, dlatego że Stavros puste, bez natłoku turystów, więc może nie tyle katastrofa. Rzeczywiście ono wróciło do takiej atmosfery, jak mogliśmy obejrzeć w filmie. Mhm. I jest cisza, spokój, społeczność, która żyje własnym życiem, która cieszy się sobą wzajemnie i tak buduje sobie różne rzeczy, czasem przydatne, czasem mniej przydatne. Czasem dochodzi do pięknych katastrof, a czasem do pięknych osiągnięć. Ernestie, to miejsce Stavros, tak jak mówiłeś, trochę bardziej puste, tak sobie próbuję wyobrazić Atenę o poranku, o tej porze, bo jesteś godzinę do przodu, czyli przed dziewiątą. To jest takie miejsce, które rzeczywiście jest bardzo tłoczne. Bardzo nie, ale rzeczywiście jest tłoczne, no, jak większość takich dużych miast. Ludzie o godzinie między 7 a 9 śpieszą się do pracy, biegną do swoich obowiązków. Teraz już troszeczkę miasto pustoszeje, no bo wszyscy do tych obowiązków dobiegli, dochodzi 9. Tak mniej więcej koło południa zapełnią się kawiarnie, bo nie wiem, taka przerwa troszkę w pracy. Słyszeliśmy godzinę temu, do 6 godzin dziennie. Do 6 godzin dziennie, a przynajmniej między obowiązkami w czasie przerwy można przynajmniej godzinkę przy kawie spędzić, porozmawiać ze znajomymi o wszystkim, o sztuce, o filmach, o życiu, o dzieciach, o znajomych. Także rzeczywiście kult kawiarniano-restauracyjny wraca do Grecji po tym wielkim kryzysie, kiedy on tak troszkę wymarł, bo zwracano uwagę wtedy, kiedy był wielki kryzys w Grecji, że opustoszały kawiarnie i restauracje. W tej chwili myślę, że sygnałem tego, że ten kryzys mija, może jeszcze nie na dobre, jest to, że te kawiarnie i restauracje znów się zapełniają i znowu tętnią swoim życiem. Ernest Zozuń jest w Atenach. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Spotkamy się także za godzinę. Orkiestra gra dalej, bo oni nie mają przerwy, a my słuchamy, bo rozmawialiśmy z Krystianem też o tym, o grzecznych dzieciach. Ja chciałem tylko odnośnie łatek dzieci grzecznych i niegrzecznych, abyście państwo przypomnieli wszystkim tym życzliwym, syczącym, uciszającym i patrzącym na te rzucające się dzieci, że wśród nas są też dzieci z ASD i niestety to nie jest ani ich wybór, ani wybór ich rodziców, sposobu wychowania. One po prostu czasami muszą i nie mają wyboru. Muszą się rzucić, popłakać, pokrzyczeć. 227 trójek. Dziękuję panu za ten telefon. Mhm. Oczywiście, że tak. Choć dziś temat ujęliśmy nieco szerzej. A w sprawie Krety to takie piękne wspomnienia wróciły, jak Ernest opowiadał. Chociaż akurat w Stavros nie byłem, a Kretę, można powiedzieć, zjechałem wzdłuż i wszerz. A tam nie trafił. Muzyczny rozkład jazdy. Ale teraz na Krecie za chwilę będą zbiory oliwek, proszę pana. Wybierasz się? W grudniu. Nie wyjdzie mi jakoś, ale to właśnie w ten czas. Mieszka tam też sporo Polaków. Może ktoś przypadkiem słucha. Pozdrawiamy serdecznie. A kiedy raz, opowiadała mi pewna Polka, spadł śnieg na Krecie, no to cała wyspa była sparaliżowana. Nie można było wyjechać. Na Krecie jest wyciąg narciarski. Muszę to sprawdzić, ale tak mi się coś... Nie można było wyjechać z garażu, no bo wiadomo, opony letnie, więc nikt nie był przygotowany. Ale rzeczywiście wyspa wspaniała. No dobrze, my teraz, bo jest aferka, proszę pana. Aha. Tak, Eric Bell, współzałożyciel Thin Lizzy, gitarzysta, na łamach Irish Sun zarzuca muzykom Metallica, że nie zapłacili mu za epizod podczas koncertu w Dublinie 20 lat temu. Chodzi o jego występ właśnie w tym utworze, którym Metallica też gra i sobie zaadaptowała. Koncert w Dublinie. Bell spodziewał się dostać 2000 funtów. Choć papieru na to nie miał. Czekał nawet na zespół na lotnisku, ale musiał obejść się smakiem. No to my teraz zagramy fragment utworu, żeby chociaż coś skapnęło od nas. I to jest wersja oryginalna oczywiście. Ah! No ale musimy teraz niestety przerwać te relaks obiecujące tak wpływy z utworu, by wrócić do wczorajszej informacji o zapowiadanym na przyszły rok powrocie zespołu Tame Impala. Szczegóły pojawiły się szybciej niż można się było spodziewać. Pierwszy po niemal 5-letniej przerwie album australijskiej grupy zatytułowany The Slow Rush ukaże się w walentynki 14 lutego. A przede wszystkim dostaliśmy właśnie jego muzyczną zapowiedź. Piosenkę It Might Be Time. Z opublikowanych wiosną tego roku dwóch niejako bezpańskich piosenek Patience i Borderline, tylko ta druga, którą zagraliśmy wczoraj, znajdzie się na nowym albumie. No i tak to brzmi, na zaskoczenie raczej nie będzie, Tame Impala, to w lutym. Nową piosenką przypomina o sobie też Rufus Wainwright, Trouble in Paradise, to pierwsza zapowiedź płyty, która ma się ukazać w przyszłym roku, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Pisząc o nowym wydawnictwie, Rufus odniósł się do swojego debiutu sprzed dwóch dekad. Wtedy naprawdę nie miałem pojęcia, co robię. Po 20 latach w tym biznesie i krokach w bok w świat symfonii, opery, teatru i wiele innych pobocznych przedsięwzięć, mam poczucie, że osiągnąłem pewien poziom dojrzałości jako artysta i piosenkopisarz, zarówno jako autor, ale także jeśli chodzi o moje możliwości wokalne i wiem, jak złożyć w całość piosenkę. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. I tu koniec cytatu. Zgadzając się lub nie, cały czas możemy dyskutować, czy dojrzałość to cecha najbardziej przez nas w artyście tym pożądana. Tak brzmi pan Rufus w nowym utworze? Właśnie. I to bardzo dobre słowo. I na godne pochwały i naśladowania pomysłu wpadł zespół Madness. 17 listopada 1979 roku, tuż przed początkiem słynnej trasy koncertowej Legendary Two Tone, wystąpili w równie słynnym i legendarnym Electric Ballroom w londyńskim Camden Town. Dokładnie w 40. rocznicę tego wydarzenia wystąpią tam ponownie. Fakt godny pochwały i naśladowania pojawia się teraz. Uwaga, bilety, tak jak wówczas, będą kosztować 2,5 funta. Można nabywać je od 1 listopada od godziny 11 czasu warszawskiego, a limit to 2 bilety na osobę. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.